Niye darıltıyorsunuz Alevi'yi? Niye darıltıyorsunuz kadınları? Kadınlara niye hakaret ediyorsunuz? Seçtiği yenmez diye. Hayızlıyken, ay halindeyken pişirdiği yemeği yiyorsun da kestiğin niçin yemiyorsun? Nerede akıl var, mantık var burada? Kadın insandır, Allah'ın mükellefidir, Allah'ın vatabıdır. Sen neyle mükellefsen kadınla mükelleftir. Allah-u Teala cehaletten acilen kurtarmamızı ve Kur'an'a ve Kur'an'ın muhtevasında, içinde, ahkamında, hayatında, beyinatında toplanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Kardeşler uzatmayayım. Haftaya bu konuyu biraz daha araştıracağız inşallah geniş şekilde. Çünkü gündem değişmiyor. Farkındaysanız Yahudilik, Hristiyanlık, Avrupa Parlamentosu işte falan hepsi devam ediyor. Bunlar devam ettiği müddetçe biz de Kur'an'ın projektörünü bu konuya çevireceğiz inşallah.